Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 300 zł szkolnej wyprawki będzie wypłaconych już w tym roku. Szef rządu mówi o szczegółach planów Zjednoczonej Prawicy. Dzisiejsze naloty poparli wszyscy sojusznicy. Za chwilę o stanowisku NATO po zbombardowaniu celów w Syrii. Amerykanie informują tymczasem, że cios wymierzony w laboratoria na długo powstrzyma reżim przed użyciem broni chemicznej. Państwowa wyprawka dla uczniów będzie wypłacana już od tego roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział o tym, odwiedzając Nowe Miasto nad Pilicą. Jak dodał, pieniądze będą wypłacane cyklicznie co roku. Będzie to 300 zł dla każdego i będzie to powtarzająca się co roku, już od tego sierpnia, w kolejnym sierpniu tak samo, jeszcze w kolejnym tak samo, pewne wsparcie dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. A pieniądze będą przysługiwały każdemu dziecku do 18 roku życia. Wcześniejszy w rządu występował na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Warszawie. Zapowiedział obniżkę CIT-u z 15 do 9% dla małych i średnich przedsiębiorstw, mniejszy ZUS dla małych firm, 23 miliardy złotych na program dla seniorów i nowy fundusz na budowę dróg lokalnych. Zadbaliśmy po raz kolejny o dzieci, pomyśleliśmy o młodzieży, o matkach, o seniorach, o rodzicach. Również zaproponowaliśmy zupełnie nową jakość przedsiębiorcom, a także zadbaliśmy o drogi lokalne. To wszystko to jest inwestycja. Tak, nie koszt, jak niektórzy mówią, tylko inwestycja. Premier zapowiedział też, że w 2019 roku w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Wszyscy sojusznicy poparli dzisiejsze naloty na Syrię, powiedział o tym sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na spotkaniu ambasadorów państw paktu. Nad ranem Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi zaatakowali cele w Syrii. To odwet za użycie broni chemicznej przez reżim prezydenta Al-Assada w mieście Duma. Bomby zrzucono m.in. na Wojskowy Ośrodek Naukowo-Badawczy w Damaszku, zajmujący się bronią chemiczną. O reakcji NATO opowie z Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Szef sojuszu powiedział, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji potwierdzili, że mają dowody, że za atak chemiczny sprzed tygodnia odpowiedzialny jest syryjski reżim. Poinformowali też sojuszników, że podczas dzisiejszych nalotów znacząco ograniczone zostały możliwości syryjskich władz do wykorzystania broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom. Użycie broni chemicznej nie może pozostać bezkarne. Musi być reakcja społeczności międzynarodowej i to właśnie widzieliśmy dziś w nocy. Sekretarz generalny NATO ponowił apel do Rosji oraz Iranu, by wykorzystały swoje wpływy i nie dopuściły do kolejnych ataków z użyciem broni chemicznej przez syryjski reżim. Wezwał też do udostępnienia miejsca ubiegłotygodniowego ataku chemicznego lekarzom i międzynarodowym obserwatorom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O ataku zakończonym sukcesem w Syrii informuje amerykański resort obrony. Wszystkie cele zostały trafione. Naloty były uzasadnioną, uprawnioną i proporcjonalną odpowiedzią na powtarzające się wypadki użycia przez Syrię broni chemicznej wobec własnych obywateli. Nie szukamy konfliktu w Syrii, jednak nie możemy pozwolić na tak poważne naruszenie międzynarodowego prawa. Naszym niezmiennym celem w Syrii jest pokonanie ISIS. Mówiła rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Obrony USA Dana White. Dodała, że w ataku użyto dokładnie 105 rakiet. Blisko 900 osób wzięło udział w biegu Pamiętaj z nami, organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Amatorzy sportu uczcili w ten sposób 75. rocznicę likwidacji getta w Krakowie. Uczestnicy imprezy mieli do pokonania 5 km z ulicy Pomorskiej na plac bohaterów getta. 3, 2, 1, biegamy, powodzenia! Cieszę się z tego, co robię. Ale tutaj jest jeszcze taka szlachetna dosyć idea, Pamiętaj z nami. Tak, na zamknięcie getta krakowskiego. Mama musiała uświadamiać, czy dzieciaki same chciały doczytywać? Trochę uświadamiać tak, ale znamy imprezę od kilku lat i dlatego postanowiliśmy w tym roku wystartować całą rodziną. A muzealnicy zbierali także pieniądze do puszek razem z Polską Akcją Humanitarną na rzecz ofiar wojny w Syrii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać, a miejscami także zagrzmi. Z kolei w nocy temperatura spadnie i będzie od 6 do 10 stopni. Z kolei jutro w ciągu dnia głównie od 16 do 26. Trójka. Program Trzeci.

muszą podglądać mecz, bo mecz jest bardzo ważny. Guys, welcome to the show. Nice to be here. Thank you. Pleasure to be here, man. So how's Warsaw treating you so far? Well, we arrived from Paris, which was this morning, which was cold and grey. And so when we got to Warszawa and the sun was shining, we thought, wow, we are in the right place. Yeah. And now we're in the studio and I can, at the corner of my eye, I can see a football game. Liverpool versus Bournemouth. So yeah. I'm perfectly happy. How about you, Shaq? It's not the reggae boys. To już wiemy, że w czasie wywiadu będą też oglądać mecz Liverpool-Bournemouth. Przylecieli z Paryża. Tam była fatalna pogoda, szaro i smutno, a w Warszawie świeci słońce. Przyjechaliśmy we właściwe miejsce. A question for Sting first. Do you remember, recall the time when you actually learned about reggae music? You know, we've had a very influential West Indian community in Britain since World War II. And, of course, they brought with them Calypso, which I was exposed to in the 50s, and then we had Bluebeat and ska, and then in the 70s, reggae. So I'd always had this in the background of my musical education, so I had an understanding of it. I liked it very much. I enjoyed it. So it was never, never not in my life. You understand? And so it's part of my musical education. Reggae to część mojej muzycznej edukacji. Mieliśmy społeczność z tamtych rejonów od zawsze w Anglii. Jeszcze w 50-tych latach było Calypso, potem było ska, i wreszcie w latach 70-tych reggae, więc nie było takiego momentu, kiedy reggae nie byłoby częścią tego, co jest dla mnie muzyką. Shaggy, when you actually learned about Police, the band, when was that? You know what? As a young man growing up in Jamaica, the first song I heard from the Police was Roxanne, that was played in Jamaica. And as I learned about them more, I realized that they were like the gateway to the mainstream for a lot of Jamaican reggae acts who couldn't get on mainstream radio. So they kind of introduced the art form on pop radio, you know, which was really, really good, you know. And so they got a lot of love in Jamaica from that. Then after that, you know, songs like Every Breath You Take and a couple of the bigger ones became the soundtrack of, you know, my young youth in Jamaica. And, you know, by that time they were bona fide massive superstars globally. Kiedy byłem dorastającym małym chłopcem na Jamajce, pierwsza piosenka, jaką słyszałem, to była Roxanne. Zrozumieliśmy wtedy, że muzyka z Jamajki ma dzięki Police otwartą drogę na zupełnie inny świat, do zupełnie innej publiczności, do świata muzyki popularnej, do radiostacji. No a potem były te wszystkie inne przeboje, takie jak Every Breath You Take, które stały się w pewnym sensie ścieżką dźwiękową mojego życia. Sting, there is a dispute about Roxanne being a reggae track, because it's not. It's not really, no. It's actually a tango, if you think about it musically. But I suppose, the way I sang the song was very influenced by Bob Marley. And so there is a Jamaican lilt to my voice there. But actually also, it's the Jamaican accent and the Geordie accent from Newcastle are quite kind of similar. Really? So, yeah. So I think there will be disputes until the end of time about this, but that's not to say that I wasn't influenced by reggae at all. But Roxanne is essentially a tango. But So Lonely is Marley influenced. Of course it is. Yeah. And it was the template for that song is No Woman, No Cry. Absolutely guilty. But what a great song to copy, you know. Był zawsze spór na temat tego, czy Roxanne to jest utwór reggae. Sting powiedział nie, tak naprawdę to jest tango. Oczywiście byłem bardzo pod wpływem Boba Marleya, nawet mój wokal jest nim w tej wiosence inspirowany. Natomiast nie ma już kłótni, jeżeli chodzi o So Lonely, bo So Lonely jest nawet częściowo muzycznie zapożyczone z piosenki No Woman, No Cry, ale cóż to za wspaniały utwór, którym można się było zainspirować. Okay, let's hear some music and you, gentlemen, can watch the game. Watch the football. Do you remember that? Sing stitch, cottons, count my children, Daddy U Roy, then can big youths. Say, do you know where the rock starts from? Because I'm having my back to the TV screen, the question is, what's the score? It's 3-0 to Liverpool. It was 2-0 yeah, a moment ago. There was a goal and our restraint was mandatory. This is live on commentary. Już wiemy, że mecz Liverpool-Bournemouth jest 3-0. Przed chwilą padła bramka. Ja siedzę tyłem do tych trzech telewizorów, na którym panowie oglądają mecz, więc tak naprawdę tego nie wiem. Stinky returned to Jamaica in... that was 98, I think, or something, to do the another Pyramid track. And you work with Robbie Shakespeare. Mm-hmm. Is Robbie actually playing on the album, or he was just hanging around? I think he played it a couple of he played a couple of bass, but I don't remember what we used from it. No. But he just kind of came in because he's, you know. It's a presiding spirit. Yeah. You know, okay. Like, okay. The only competition in the world to Sting as a best player. There's no competition, really. But he enjoyed playing my old bass. Yeah, and I mean the actual guitar. My bass, yeah. And he recognized the kindred spirit there with him. Pytanie brzmiało, czy Robbie Shakespeare, z którym Sting pracował na przykład przy Another Pyramid dla Ida Eltona Johna w roku bodajże 98, grał na płycie, bo co do tego też jest spór. Panowie popatrzyli po sobie i powiedzieli, w sumie to nie wiemy, ile z tego, co zagrał, trafiło na płytę, ale z całą pewnością nagrywał trochę partii basowych, a jego ulubioną gitarą basową jest gitara basowa Stinga. Ciągle mi ją kradł. Shaggy, it was I think 81 when the Jamaican singer Sheila Hilton covered Bets Too Big Without You. Mm. It was a huge in Jamaica. Yeah. It was like recognizing that Police are cool, even for Jamaica, right? It was the ultimate compliment, probably. Well, that's what I was saying. You know, the Police itself was like the gateway for a lot of acts. So you see, you know, they were covering these songs. These songs were getting played on radio down there. And as a young kid, Bed's Too Big Without You, I actually thought it was an original until I started to discover the Police afterwards and realized that he wrote that. And which made me even, you know, think of him even way greater now. To zabawne, bo utwór, który graliśmy, czyli Hilton cover Bets Too Big Without You, Shaggy początkowo uznawał za oryginalne jamańskie nagranie i potem, kiedy okazało się, że to jednak Police, tym bardziej niski ukłon i uznanie. How from your perspective reggae music changed from that time till today? It's changed a lot. If you listen to the reggae from back in those days, I was just talking about this earlier, where I think that you have a lot more reggae success story back then than there is now. There are a few great ones that are coming up now. People like Chronix is doing amazing things, and you know, a couple of new ones. Dancehall kind of took over and kind of kicked the door open as far as getting chart success. But we still need to get more chart success with reggae in itself. The feel itself has changed in a bit to where it's more polished, because when you listen, and I could only use an as example like a Chronix, which is a more polished version of the older stuff. But you know, I'm such a fan of you know, the Dennis Brown, the Peter Tosh, the Gregory Isaac, you know, that era, and even some of the crossover stuff like Third World, you know, those type of music were amazing for me. Pytanie brzmiało, jak bardzo zmieniła się muzyka reggae od tamtych czasów, których wspominamy, początku lat 80. do teraz. Bardzo się zmieniła. Według Shaggy'ego w tej chwili mamy mniej sukcesów takich na skalę światową muzyki reggae, choć oczywiście są nowe, świetne zespoły, to wymienił na przykład The Chronix, ale on najbardziej tęskni do czasów Gregora Isaaca, Dennis Brown czy Petera Tosha. Oczywiście dancehall też bardzo otworzył na tego typu rytmy i muzykę reggae świat, ale brzmienie obecne wydaje się być bardziej dopracowane, dopieszczone w stosunku do dość chropawych muzycznych przygód reggae z przełomu lat 70. i 80. Okay, let's listen to Robbie Shakespeare and Sting together on Another Pyramid. Is not really in the pink. Hopes could not be minuscule that you come back from the brink. Not to beat around the bush, he looks like heading for his box. At the risk of seeming pushy, we must plan for future shocks. According to the hawk god Horus, our most regal invalid is not that much longer for us. Think, how would you explain that in the late 70s, punk kind of made friends with reggae? It's different genre, but probably, I don't know, a bit of freedom in both. Well, you know, the clubs that the punk bands played in London played reggae acts too, and so we met. We met. The Police toured with Steel Pulse, with Burning Spear, and so we got to know these guys, you know. And yeah, I think there was a nice connection. I thought that you know, punk is limited in its rhythmic experimentation. It's kind of conservative, really. But to add that energy to the sophistication of reggae rhythm was something that really intrigued me and Stuart. We figured out how to toggle between the two. And that became the sound of the Police, you know, between reggae and then punky rock and roll. Zapytałem Stinga, jak to się stało, że muzyka reggae w pewnym sensie zaprzyjaźniła się z punkiem z końcem lat 70. Kluby londyńskie, w których występowali, grały zarówno zespoły typu Burning Spear czy Steel Pulse, czyli grupy reggae, jak i grupy punkowe. Myśmy się tam po prostu spotykali i coś takiego się stało, że szukaliśmy w rytmach znacznie bardziej skomplikowanych muzyki reggae inspiracji, bo przecież punk ma dość ograniczony alfabet swojej ekspresji. Dzięki temu udało się to połączyć w bardzo ciekawą kombinację. And do you think that in fact reggae kind of freed Police from the limitations of punk? It did. Yeah. You know, I think he didn't need much skill to be in a punk band. You know, the less skill, the better. On any department, you know, whether it was playing bass or playing drums or guitar. But it took a lot of skill and rhythmic sophistication to play reggae. So the Police were ideally suited to go into that extra area that other punk bands didn't want to follow or couldn't follow. We weren't the only ones. The Clash, I thought, played really good reggae, too. I'm trying to think who else did that. Public Image, you know, when John Lydon left the Pistols, they had an element of dub and reggae in there, too. So it was a way of increasing the area of your effect. But in fact, Police were called the White Reggae Band, which is not true. It's a little bit pejorative, yeah. You know. I mean, it's the color didn't really come into it, as far as I'm concerned. UB40 could maybe be. It's either music or it's not, or it's good music or it's not, and regardless of the color. UB40 were a mixed race band, you know, so it didn't make any difference. But we were blondes, and so that might have been more about our hair color than anything else. Pytanie brzmiało, czy czuję, że muzyka reggae i rytmy reggae uwolniły zespół Police z ograniczeń muzyki punk. Tak, z całą pewnością tak było. Żeby grać muzykę punk, umówmy się, nie trzeba specjalnych umiejętności. My byliśmy świetnymi muzykami w sensie instrumentalnym, w związku z czym pociągały nas te dość skomplikowane rytmy i nie byliśmy w dodatku jedyni, no bo przecież na przykład The Clash czy grupa Peel, Johnny Galeidona po odejściu z Sex Pistols też zajmowała się muzyką reggae. Zapytałem zaczepnie, czy w takim razie to, że czasem określano zespół Police jako biały zespół grający reggae, nie jest przesadą. Powiedział, że nie lubi tego typu określeń, bo i jeszcze jako przykład dałem to, że być może zespół UB40 byłby czymś takim. Nie, muzyka jest dobra albo zła i nie chodzi tutaj, broń Boże, o kolor skóry. UB40 był zespołem muzyków z obydwu nacji, w związku z czym tam ta sprawa była bardziej oczywista. My czerpaliśmy inspirację z muzyki reggae, ale robiliśmy wiele bardzo różnych rzeczy. In a material world, our spirit. That was Pato Banton with Sting from Regatta Mondatta, tributes to the Police reggae album. Your presence on the album says that you gave a blessing to this project, right? Are you talking about me? Yeah. Me? Yes. Yeah. Because you were featured on the on that song. Oh, of course I'm. And it was a tribute. I didn't know that, by the way. Yeah. I didn't know that was a tribute to the Police. Because normally when somebody do a tribute to a band, they don't actually use the singer from the band. You know, I'd forgotten all of this. I'd forgotten even we did that. So thanks for reminding me. But I forget a lot of stuff. Yeah. But that was actually a tribute. That's pretty dope that you actually was on the tribute itself. Yeah. That's a blessing. Yeah, that is a blessing. Okazało się, że Sting nie pamiętał tego, że wystąpił w jednym nagraniu na płycie, która była tak zwanym tributem dla muzyki reggae zespołu Police Regatta Mondatta. Z kolei Shaggy nie znał tej płyty, no ale obecność na płycie była dla jej wydawców, uczestników, autorów projektu w pewnym sensie pobłogosławieniem całości przez samego Stinga. I understand, Shaggy, that you more or less followed what Sting was doing with the Police and then after the band, but when you two actually met for the first time? You know, we met about, I would say about 2 years ago, as far as the project is concerned, on the song Don't Make Me Wait. You know, okay. We have a mutual friend in common, and I asked if he would come on the song. He heard the song, walked in, and did an amazing job at it. And then, you know, we wanted to add some more stuff to the song, so we came back about another year afterwards. And at that point, we really had an opportunity to be with each other and really understand that, you know, found out we had kindred spirits and realized that we really enjoyed working together and creating together. And so that just led to the whole creative process, which now ended up being 44876. Spotkaliśmy się po raz pierwszy mniej więcej 2 lata temu. To było przy produkcji nagrania Don't Make Me Wait. O tym już opowiadaliśmy wielokrotnie. Tak naprawdę okazało się, że mamy bardzo ze sobą wiele wspólnego. No i urodziła się z tego cała płyta 44876, o której Państwo być może wiecie, że to numery kierunkowe do Anglii i na Jamajkę. Have you actually discovered that you have more musically in common than we would think? Like shared influences, because the record officially is not a reggae record, right? No, it's a the nickname is it's island influenced or something. Yeah, kind of. You know that I think the common ground between us both is this reggae, which is underlies just about everything. But we haven't made a reggae record; we've made a pop album with lots of different styles of music on top of the reggae basement. But what's the question again? Was it it's not really a reggae record, so you want to know if what we had in common? I would imagine. We'd have conversations what's your favorite, who's your favorite singer-songwriter? And I'd say Bill Withers, and he'd say, hey, that's mine. And then I'd say, well, what's your favorite song? And he'd say, Grandma's Hands. I said, yeah, that's mine too. Yeah. Every day we figure out something that we have in common, that we generally like the same things. Okazało się, że lubimy dokładnie te same rzeczy. To było moje pytanie, czy kiedy spotkaliście się i zaczęliście rozmawiać o muzyce, okazało się, że macie ze sobą więcej wspólnego, niż moglibyśmy my, słuchacze, podejrzewać. Dodajmy, że płyta nie jest płytą reggae. Jest określenie dotyczące tej płyty, że jest pod wpływem muzyki z wysp. I wiemy doskonale, o jakie wyspy chodzi. Sting powiedział, że po prostu jest to płyta pop. Są tam elementy reggae, które cały czas gdzieś tam pulsują pod spodem, ale na tej płycie jest bardzo dużo różnej muzyki i nie można jej określić mianem płyty reggae. Midnight. All right. Roxanne, you don't have to pull on Sent by Aswad. Steel Pulse to refresh the memories will be next with Can't Stand Losing You. Gentlemen, I've heard that's the key word to your common project was deadlines, that you you were supposed to give yourself deadlines just to finish it. That was more him. Okay. Because he's a very structured type of person. You know what I'm saying? For me, to start, my creative process will start at 2 a.m. Okay. You know, in doing this record with him, we're at studio from 11 o'clock in the morning. We get up in the morning, do breakfast, and then walk. And so now I'm creating in the middle of the day, you know, like work. And so he came, after we went back, and after Jamaica, we had a body of work, and he was like, this is good. We should finish it. And so he gave us a time frame to finish it, a date, which was good because now we had to focus. And so so the juices really started to flow. Because the project started as a loose thing, yeah? Well, yeah, it was just kind of like having fun, you know what I mean? But then he gets all struck. And I'm the military one, by the way. Zapytałem, czy kluczowym słowem przy tym projekcie było słowo deadline. To było trochę tak, że kiedy zaczęliśmy ten bardzo luźny projekt, po prostu bawiąc się i nie wiedząc, co z tego wyniknie, w którymś momencie okazało się, że mamy całkiem sporo materiału i że powinniśmy to skończyć. Szagi uśmiechając się powiedział, że on ma wojskowe konotacje, w związku z czym to on jest zorganizowany, ale w tym wypadku to Sting narzucił jako bardzo zorganizowany człowiek to, żeby nie dopasowywać się do kreatywnych zwyczajów Szagiego, który zaczyna myśleć o muzyce mniej więcej od tylko żeby zrobić sobie reżim pracy od 11 rano. No i chyba to był jedyny sposób, żeby skoncentrować się na skończeniu tego, co początkowo było tylko zabawą, to było właśnie narzucenie sobie deadline'u. No i to się udało. Another match started. It's, I believe, Tottenham, Manchester City, right? Yeah. What's the score? It's 0-0. 0-0, yeah. Man City look very dominant at the moment. Is the set list for tomorrow's night still secret? It's secret because we don't know what it is yet. But do you have like a wider choice to try at the rehearsals? You know, we can do just about anything, and because Shaggy and I are very flexible in terms of arrangements, we could. I'm guarantee it's going to be fun, but we don't need to be so strict about what it is. Any surprises? It'll all be a surprise. Yeah. Even for you? Yeah. So it's you and Dominic, right? It's me, Dominic, and Shaq. And yeah. It's going to be a unique sound. One of a kind event. And we're looking forward to it. Yeah. Is it going to be kind of premiere live? Live premiere of some of the album songs? It could be. Yeah. It could be. We might have to do a little rehearsal, but. Yeah, I'm sure we could cook it up. I mean, they're professionals, them two, him and Dan. they've done it a few times. W odróżnieniu ode mnie, Dominik i Sting to profesjonaliści, w związku z czym na pewno nam się jutro uda, choć jak zapytałem, czy setlista jest jeszcze tajna na jutrzejszy wieczór, to powiedzieli, że tajna jest dlatego, że my jeszcze sami nie wiemy, co zagramy. Próbowałem docisnąć, czy będzie szerszy wybór, z którego po próbach coś zdecydują, tak, czy będą jakieś niespodzianki. Z całą pewnością cały koncert będzie dla nas niespodzianką, ale będzie to unikatowe brzmienie i będzie to światowa premiera najprawdopodobniej niektórych piosenek z tej płyty w wersji na żywo. Gentlemen, thank you for joining us tonight. Thank you. And you're live on air on this station tomorrow at about the same time. Okay. Oh, seven great. Something. Sting and Shaggy, thank you very much. Thank great you very pleasure much, to be here. Thank All you. Right.